دي سره قوت بنو داش مې سره أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته متفق عليه داد حدیث کتاب دے ریاض الصالحین دے توئی دا ماشاءاللہ من شروع کړو دا د دې سکم یعنی 1895 نمبر حدیث ده د نمخ کې نور احادیث ویل شوی دا کتاب دریاز الصالحین په ټوله دنیا کې ماشاءالله درسی کتاب ده په مسجد نبوی او مسجد حرام کې دا درسی کتاب لسته شي او مصنف رحمت اللہ علیہ دعا کړی چې الله سوکم پناری نو زنانو کې دا کتاب وای نتی زندگی جوړه او سم قران او سنت سره ژوند جوړیږي او د مصنف رحمت اللہ علیہ دعا قبول کړی د سمبر زرګون ناری او زنانو ژوند الله دې کتاب سره بدل کو دا کتاب د آداب د اسلام مبارک دی چې د اسلام سره آداب دي د مسجد دی او مشر دی او عالم مصنف رحمت الله علیه دا کتاب ختمی نو حدیث ذکر کړي د جرير ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده دا جرير رضی الله عنہ شپږ میاشتې بس صحبت ورته حاصل لې د سید العالمین د وفات نشپږ میاشتې مخکې دی ایمان وروړي ادا پټول صحابه او کی خیسته صحابی د ته بیوی یوسف او هذه الامه دا د امت یوسف ده او دمر دم ګوچیا سره ودری دو نو د د داسینه وداس نبروا او دی وای ما چې اسلام وروړي نو د الله حبیب چې پکله لانو قتل نو به خاند او دد د مدینی او علو سره ډیر مینوا انس رضی الله عنه په سفر کې ما سره مرګره او زما خدمت کولو ما بډیر منی کولو چې زما خدمت مخوا ما ته وی ما قسم خورلې مدینی والو نبی علیہ السلام ته زه ور کړې ما قسم خورلې چې د مدینی کم باشندې نزب ادا او خادم د جرير ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ده ده فرمای و موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره شپوا فنظر الى القمر ليله البدر نکتل د الله حبیب سوغمیتا او شپد سوار لسموا وقال الله حبيب فرمائل انكم سترون ربكم عيانا زرد چتا صبح غور خپل رب عيانا سرغن درم مسلمانانو عقیدہ الله زم مستاش نصیب کی الله باندې خپل بندگان سر دی دار ک دسترغو کی والله د خبر درا پورته کی دو نفس یو قوت او طاقت واچي او دا بد الله د دې دو قابل شي په دنیا کې څوک د دې قابل نه و موسی علی السلام سوال کړو چې الله ما تزان و خیا کوهی تور کې ور سره خبره وکړو ډېر شوق پیدا شو وی ربي اری دی انظر الی د زماره به خبرې را سره وکي ما تخپل ذات خو چې در له وګورم الله عزما کلیم الله ما نشکته خدای غر لګور زور ته تجلی سرګندو نو الله د خپل شان مطابق غر تلګ تجلی سرګندکا ټول هر پس مخه کې ورننه وته ده هیبت د وجنا وی زرد چوب گوری خپل رب لک چ گوری داس پگمئی دسوار لسم لا تدوامون فی رویتی ہی او تاسو ٹھیل میلو گنن جوڑو اید دی پلی دو کی گورا هر سڑے پخپل کور مسجد او هر زیکی چی ولاڑی نو دسوار لسم اس پگمئی پک اخکاری او یو بل تکلیف نور کئی پر از د قیامت بغی الہ العالمین دی جنت تر حبتون نفس خفل دیدار دی جنت یانو تبو ایس پکار دی بی اللہ نور سلی تا خمون لہر سراکر نو الہ العالمین با پردو چتا کی دی جنت چول نعمتون بدا اللہ پا دیدار بارے ہیرشی متفق علیہ اللہ ہم مقابل نیو دخبل حبیب دی فرمان دا وردو دویلو دو جناب منگم دا حشر میدان کی اللہ دا خپل لیدو قابلو کرزے وان صحیب رضی اللہ تعالی عنہ دا صحیب رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا دیر لوی جلیل القدر صحابی طولش پا بوی خو جڑل بے خز ورتے وزلوی خاوندہ اللہ وی چشپا میں دا آرام دا پار پیدا کرے تو خوبا کی سر نہ لگے ندی ورته وای دی کی شک نشته چې شپه آرام د پاره د خزمان لپاره نه ویز چې جنت را یاد کوم دمر شوق میرا شي چې خوب را نو تختی او چې ور را یاد کوم نو دمر هیبت را شي چې مان خوب تختی دا با کسانو کې چې جنت ول شوق کې او چې کله راځي متا سنو جمعه کې وي ار سڑے شوک لری چیز با جنت تزم خباز خلقو لجنت پر انتظار ادا دمر لوی عظیم شخصیت دے عمر رضی اللہ عنہ چی شہید شو او پچڑو والے شو نو پجوندونی وسیعتو کھو چیز ما جنادہ دے حضرت صحیب رضی اللہ عنہ کی امامتی لی پکی دے ہوگی دے صحیب رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے اے فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اذا دخل اهل الجنه الجنه کل چوردن بشی جنتیان جنتا یقول الله تبارک وتعالى اوب فرمائے اللہ تبارک وتعالى چه خیر و برکت و لیشان خاوننے تریدون شیئا ازیدکم اے زما بندگانو د نور سشیرا دل رئی چی زیادی در لدر کم نور سپکار دی فیقولون جنتیان بوائی لم تو بیز جوہنا اے اللہ تازم مخن سپن کل مخن درا تول سپن کل سد سوار لسم دس بگمئی غنتی علم تو دخلن الجنہ آیا من دی جنت تور دننکو و تو نجنا من النار او من تد اخلاس او نجات راکو دورن نور لا سوارو ددید پاس بسی فیکشف الحجاب خلاب پردل لکی د بندگان و خپل منز کے ندئی با اللہ لو گوری فما او تو شیئن نبی ورکڑ شوی دی جنت یانو تیو شیئن احب الیہم چاغ دی ډیر محبوب دوی تا من النظر الی ربہم د نظر د دوی نخپل رب تا امه حدیث د متفق علیه و دا رواه مسلم قال الله تعالی الله فرمایلی دی سوره یونس کې ان الذین بشکا کسانا منو چی مان روڑے دے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَنُوا نَيْكُرِ دِنَيْكُ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ وَبَرَسَوِي دُوِي لَرَ رَبْدُ دُوِي بِيمَانِهِمْ فَسَبَبْ دِيمَانْ دُوِي دَاسِ جَنَّتُ نُتَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ همل انهار چې روان به بهږي بلان دی نه محله تو باغاتو د دوی نه نهروونه في جنات النعيم وی بدای په جنتونو د نعمتونو کې دعواهم فيها دعا د دوی اخیر نه خبر د دوی د یو شیرا بللو اختل د دوی په دې جنتونو کې سبحانك اللهم دا وی چې دی وای پاکی د تعالی یا الله وتحیتهم فيها سلام او یو بل تهدیا او پیشکشی د دوی بد سلام وی واخر دعواهم اخر دعا او بل نه د دوی بدای ان الحمد لله رب العالمین دی وی حمدونه دی خاص الله لرا چې پالونکې د ټولو مخلوقات دی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولوصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل كتابك وسنة حبيبك حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم اجعلها لنا لا علينا يا رب العالمين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زمنا وطول أمت وعراوي غناهنا معاف اللهم عليه السلام دورنا ترننا بوري جسو فخاور فراتلي او دا سمره ژوندیستا بندگان او استاد حبیب امت ته الله زموږ د ټول واړو او نیکونو لپاره الله د دنیا او آخرت د شرمنده ګونه او الله او ساتي الله د دنیا او آخرت د شرمنده ګونه او ساتي الله په مونږ کې بشمار عیبونه او نقصانات دي ظاهرا باطنا سیرا صورا تب خپل رحم او کرم دا نقصانات زړه الله زمون د ټول سوچ فکر د قبر د خار او ستاره ملاقات جو د دې دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د آخرت بقا او دوام مزرونو کې واچ الله استا استاد حبیب صحیح محبت زرونو کې واچ الله مونږ ټول د بغاوت او سرکشي ژوند تیر کړو ته مو صحیح خپل بندګار جوړ کې الله ته قادر قدیر ته لګران نه دا صحیح مدخل حبیب امت یار جوړ کې الله د دنیا په ګډ ګډ کې امت په کوم پریشانو کې دی او د مال جان د حیات وینو سره لوب کیږي یا قدیر یا قادر ته د دې امت د مال جان او د حیات حفاظت فرمایې الله د امت مال جان حیا بچی ټول محفوظ کی دا بدم نه الہ العالمین لری کی الله دا بدم نه لری کی امن و امان راولی الله په خپل رحم و کرم امن و امان راولی الله په دې ملک او ټول اسلامی ملکونو کې د قران او سنت قانون راولی الله دا د ظلم د بے انصافی قوانین ختم کی پروردگار عالم زمو صبر بیماران دې شفای کامله ورکړي الله بیماران ته شفای کامله ورکړي الله قرضداران د قرض نخلاص کی بی ګنا بندیوان د بند او جیل نرا خلاص کی الله سوچ چې په ستري کې استاد کتاب او استاد دین خدمت کړي الله اتدا غي مرغش الله اتدا یې مرغش الله تپکه اخلاص پیدا کړي تپکه رحمت له حبيبي ته باندې پیدا کړي پروردگار عالم دې چا بچی نشتا نه کوم څه نه بچی ورو الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ول ورکی زموږ د ټول امت بچی الله نیکان کې قران خوانه کې حافظانه کې د مور پلار دستور بو اخواله کې مونږه زمونږ بچی امت د امت بچی د هر قسم به حیا او بی دینونو الله محفوظ وساته الله زمونږ د آینده نسل د خرابې دو د پاره يهود او کافر او نسوارا چې څومره جالونه وړي ته زمونږ د آینده نسل حفاظت وکي الله ته زمونږ د آینده نسل حفاظت وکي الله زمونږ ټول مدارس او د دین مرکزونه برقرار وساته ته په حفاظت سره وساته دعا وغواړی الہ العالمین زمونږ د ټول مراد دې جو مدد او رحمت وکړي ضرورتيات د خپل غیب او خزانو پورې کړي الله زموږ د عمل سره ادا تر قیامت پورې جوړ وساتي الله دې چې څوک اس خدمت کړي یا اوس کړي دې په مار او رات خیر او برکت واچي الله زموږ د ټول ټول غواړو ټول مسلمانان په قران او سنت باندې باندې باندې د تراوی سوق نشتا پریشانو او مخکړي الله استا کتاب ختم سلسله کی تاسی استا حدی سوی را دی چپیشی الله ته په وګوره دې سنت تصور ته زو په ختم الله رحمت شریفین او زیارت زموږ د ټول نصیب الله د مدینه دې مرغ زموږ د ټول الله د مدینه سکه مدینه مرغ زموږ اللہ دے ناس کو کی غائبینوں کی دے چاسا حاجت وی اللہ زمان دے ٹھول حاجتوں نے دے بے خزانوں نے پورا کی زمان دے بچو دے مسلمانانو دے بچو حاجتوں نے پورا کی اللہ دے چا دشمنی طرف گنائی دی پا محبت او دوستی بدلی کی اللہ زمان دے علاقے دے قتل و قتال و شر فساد نہ پا امن و امان کی قبائلوں کے محلاقے در پا در دی باز علاقے پریشان دی اللہ عظمکا و اسمان پی او شفے اللہ تدی بزنوبان و مدد و نصرتو کی اللہ عظمو دا اندہ نسل پلاسو کی خپل کتاب ورکے پلاسو کی خپل حبیب سنت ورکے دا قتل و قتال او دا عبسیاتن اللہ ٹھول امت محفوظ ساتے اللہم انا نسألوک من خیر ما سالک منہ نبیوکا وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله لازم بچو الدين ودي مدرسو ضروريات دعا ورتو غوري جل غيب نفرك الله تد غيب الہ العالمین ادا پورا کی اللہ زمون خاتمہ پہ ایمان کی ہر یو کار مخالص تا د وجہ د پورا کی اللہ دے ناس تو کی رچا صد دعا گا مبارک ویلی اللہ دا کم بچی ختم کو والدین ولے دستر گو اخوالے کی دا کم استادان و طالبان دا خدمت کرے اللہ دا تر قیامت پوری جاری او ساری او ساتھ او د دی بدلی الہ العالمین پہ دنیا اخرت دوارو کی منظور ترا کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم.